أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا دا سورة مريم دو او ايام آيات سخ شروع پر او ايام آيات بان ختم سو رب كدا ما قبل سر ويل سو دي پرون د سورة تر پای پر اغا دادی چه دغه کسان چه د رسولان و رست تر انبیاء و رست ابتدع کرده مانا دین پریش دی ناسالح خلاف چه دو غزین اقوال د دی زین شبهات دو غو جوابات ذکر کی یا په بل عبارت باندې چې د دې سره د متبعین د انبیاءو چې د هغو تابعداري کول د هغو انجام هم ذکر کړي عمل هم ذکر کړي د دې انجام هم ذکر کړي عمل هم ذکر کړي نو دا ګوه کې د دې عمل و قول یو خبره بیانی به جواب ورکوي. دا اوس د ستې آیات چې زه وایم د دې شیانې نزول دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې یو صحابي دی خباب ابن ارت نومېږي. دی اهنګر و لوهار چې ورته وایي د ارې مرې تېره کوي تبران تېره کوي تیشې تېره کوي دا کار یې نو د کلي کې چې اهنګر یې نو د کلي خلک شی ورته راوړي اکثره داسې ورته وایي برای رپسې لیکه برای بیا چې دی اصول به اخلي پیسې ورلره ورکوي زموږ په وطن کې به داسې کېدله نو نو د هغه وخت مطابق هم کلیوال خلک د سره نو پور خو سره کوي نو ده د هغه څاري و تیشي و هغه د هغه وخت ضرورت چې کوم شیان اسباب تېره کوله نو اینگر خو برای توریم تیره کی چریم تیره کی داسی دا یو سړی په دې کې بیا و عاص ابن وائل چې هغه مؤمن نو مشرک کافر نو هغه هم د خپل سامان ورته راوړي دلته دا را تیره کوه برای پور پر باندې سودا دا خباب نو وروسته چې څو وروسته نو خو هغه کسب کار خو نو پیسې په کاریږي نو دی خو در پای پر د کور خرچه دی نه لري برای کور ته پسې وارلی برای زما پیسې پر تا باندې بیخي ډېرې سولې زه هم اوس مجبوره یم از ما پور کرا تراکه نو دی خو اینگر اکثر وقت پا دا کلی که خلق در گرد خلق در زن کمزوری بولی داده دا کسب چه دی کمزوری بولی پش برای پش دی دا پش دیسی بولی برای لکه دی چه نو انسانی نو شعری لری نه یو نو غیرت لری دا غسی برای تزا پیسی دی چیری بی پیوه شرط پیسی در کوامه اگه دا شرطی چه پر محمد علیه السلام چه تا کلی ما ویلی دا پا دا بکاپیر کشه بس منکر سے جن بارا وانا نبی دی نمشت حق بیان کیڑی دی نو وحی ور تر جن عوج بلا دا کفریات ور شو بارا دا غس په کافر سے خلاصا تا قط ول په محمد علی السلام به تبر تا کافر کیش د بارا ور تو ول ول وس خود په سو مساله ده تر هغه وخت ولا ک په کافر سے چته مر سے بیا بر تر جوان دی سی ولا ک په کافر سے

لهم دوی لر عدن اصابه ول چش اصابه عام و فسرین رحمت الله علیهم دیسی وی چه اینما بشک نعود مج اصابه و رزی لهم یعنی لعذابهم ده دوی ده عذاب ده پار و رز مج اصابه عدن که اصابه ول سر ده نعودو رست مج ده ده دوی و رزی کشش ول یعنی چی و وقتونو مکشش ول چه علاوه دیتی چه کم وقت ما ده عذاب تا کلی دی نخواغز ما پی اصاب که دیم لکه د مثال په تور تاسو پچې وای او حساب سره کوي دا ثانیه چې وای او ثانیه تیریږي الاتی حساب مرون دي چې ده او عذاب ته وسدوغه ثانیه پاتس بدون د کیکې پاتې بدون ساتونه بدون ورځې بدون کلونه علاوه یې حساب کوم نو د څه خونه دي چې ځینې غافل ما زما د نظر سره سره وتلې دې ګرځي چې وای سه عذاب ورک معنا ما تر افهم کای غره کم نه دي فلا تعجلت تلوار مکه وعليهم فردي شديد عذاب ورک خو خپل ټیم لري ان به شک نعود مج حسابو ورځې لهم یعنی د پاره د عذاب دی عدن په حسابولو سره ټینګ دقیق حساب سره روان دی یو ثانیه یې در عذاب نه رد مخه کیږي نو ورسته کیږي هغه ټیم په حساب دی حکیم المتر رحمه الله بیا داسې کړي دي چې انما به شک نعود مج حسابو کارونه دی دا غلطی دی اقوال دی لهم د پاره د عذاب دی خودواره سی کی الله وای د دی وای وا خبر از ما سنت لري شیطان پر مسلط دی دا خبر ی زورت حساب م چ شپ ر دی رسی ان به شک انما به شک نعود مج حساب چ شی اعمال دی دا قبی حق به حق ارون دی لهم د دی د پاره عدن په حساب و سر ار یو د دی د عذاب د پاره حساب کی ی وای وا غلطی چ دغه دغه سنه پاتیج نو کدا ایام برات کی چ ورزی حساب هم علا ورزیوتی حسابي که اعمال یاد که عبادت بد خو می حسابي الله د دوار حساب کی د سن دي چي اي حساب کی بل نه نكي نو دوار تفسير سي نو خلاصه د چ باندې ته بتلوار نه کي خپل چم لري عذاب ورته ګور د سن دي چي ته نو عذاب نه ګور فسالا فرمای چې د عذاب نو څه وخت ورکول کیش الله هغه چي مشي و يوم هغه ورځ پیاد ک نحشر چې موږ را حشر کو را جمع کو المتقين متقان خلق متقان چې د الله څخه بیرې دلی اولی ایمان درو یا تقوا خپل درجه ځینې ځان تلري اوله ځنه د تقوا د ایمان او شروع کیږي چې سړی ایمان راوړي لا اله الا الله محمد رسول الله په صداقت سره وویل دا غدي د کفر څخه تقوا وکړه ځان یې وسات په ایمان کې چې داخل شو خو بیا نو حلال او حرام شته بیا نو د تقوا درجه دی یو د کبایر او د ګردو څخه ځان ساتي په صغائر کې اخته د بل درجه تر اغل الوري کبایر هم نکي صغائر هم نکي د بل درجه تر اغل الوري باروي ګناي خو الته پرېږده خلاف الاولا کار لا نکوم مکرو کار لا نکوم چې ګنا نه د ګر سره ده نو دا متقین چې دی معنا کامل متقین یوم اغه ورځ نحشر چې موږ را جمع کو المتقین متقین خلق دغه پرېزګاران چې کامل تقوا یې کړی چې دا د ټول شانو ته ځان ساتري اله الرحمن د رحمان ذات او خاته وفدن سفاره وفد اصلا وهغه ډلې ته ویل کیږي چې د یو پاچا ملاقات ته ځي وسم په دنیا کې دا غره کم د پد اردو خبرو کې کی واوري د سعودي وفد رالی د پاکستان وفد لاړی د افغانستان وفد رالی وفد هغه دی چې یو ډلې معززین په احترام را روانې دا دلته امادګي ورته جسي د حکومت دا مخته انتظار کې چې راسي عزت یې وکړي نو دا خلق دا متقین چې د قبر راپورته شي دوی چې د وفد لفظ استعمال کی چې الله د دې لپاره ډېر احترامات آماده کړي چې ورزی جنت دی حوض کوثر دی دا ګرځي نو دا وفد دی نو دا یو بل وفد دا چې سپاره روان نو دغه متقین چې د هم سپاره په حدیث کې راځي مزری شریف نقل کړی دی د عمرو ابن قیس ملائکه روایت کړی چې مؤمن چې د قبر سره ووځي د خپل نو دای چې دی د عمل چې په دنیا کې د کړی دی دا یو مخته وفراسي صورت یې ډیر شایسته خورا ښه خوشبویګا نیم ځنی ولاړیش دی بره اریان چې د قبر راپورته شي دا څنګه نه ولاده سړی بره ورته وایي چې ته یې څوک هغه ورته ته ما نه پیژنې دا ودونه خو دې پیژنم چې شایسته شکل دی هم دی خوشبویګا نیم رقم رقم لګولې دی ولاړیش نور دې زه نه پیژنم هغه ورته یې زستا عمل یم په دنیا کې زه پر تاسو پور اوس په ته پر ما سپریش په دنیا کې نو عمل پر سړی څنګه سپوري خو د دال کانه څه پښتنه وکړه خو مازه ته چراتلی خبردل ک سلمانه بار چې باندې دوه نه پر زحمت سلمانه بار لا ورته آسان ته چا څه به کومک غوښتي وای سوزکی وزرنج به راغوښتي وای وسل منځد کې خو چې دی نه په زرنج کې د خپل د دت کار غواړي نو دای شه د توجی به سړی راوز مال پر د سلمانه بار دا دروند کار دی پر دوه نه غمه دلی دی نو چې دی ول منځد حال د چ روجب سپنیسم دا چې بیا جهاد پکې بیا حج پکې بیا زکات ورکې خو دا ار عمل د اسلام دار کمه کوي

پیغمبر علیه السلام بول د الله تعالی سره خپل عهد چې دی اغه نه وی کوي ور سره کوي است هر ساعت څنګه عهد دغه دی چې د لا اله الا الله دغه هر وخت وای نو لازم قرارداد دی الله تعالی سره خدغه مو ایمان دی نو عهد څخه مراد دغه د ایمان چې د الله تعالی سره د ایمان وعده اخستی سمانه ور سره کړی چې لا اله الا الله په دغه کې د شفاعت راځي د شفاعت چې په دې کې راځي هغه هم ګورته نه راځي من یشبع الا باذنه یا چې په شریف کې موږ وایو اذن د الله غواړي اذن په دغه خلکو کې چې مؤمنان وي نو د مؤمن شفاعت و مؤمن لن په مؤمنانو کې نو انبیاء علیهم السلام دي خپل ملائکه هم شفاعت کوي د ملائک نه چې انسانان نه جګر سره مګر بیا هم د نبی علیه السلام د امت لپاره شفاعت کوي انبیا کې خپل نبی علیه السلام کوي بارونه پسې راټیټ سه اولیا حفاظ علما شهدا دا ګرده شفاعت کوي خو ایمان اول شرط عهد یا شرط چې عهد به دی د ایمان لري که عهد نه یې په دا نور کې شفاعت نه چلیږي نو عهد چې د ایمان یې موجود برای شفاعت کیږي هغه هم د چا دپاره کیږي چې الله اجازه وکړي د کافر دپاره الله تعالی اجازه نه کوي لا یملکون دی مالکان دي الشفاعت د شفاعت چې شفاعت یو در بله سره وکړي دا کافران الا من دا من چې دی دا و استثناء منقطع د دی خو نه پاکوپارو کې نه دي داخل په معنا سره د لاکین دي که ته ونوګه سره شفاعت ته سچ دی یو تر بله مالکان دي الله ویا په مؤمنانو کې ستا یو تر بله هغه سره کوي الا من مګر نه هغه څوک اتخذه چې هغه نیولې عند الرحمن په نیز د رحمن ذات عهدا عهد نیولې عهد وعده د ایمان نیولې چې د ایمان وعده د الله تعالی سره کړي چې بخور ایمان مرکېږي پر دغه ایمان مړي د دوی په منځ کې چې شته شفاعت است یو بل شفاعت کی سره هغه هم په اذن سره د الله کی به اذن نبی علی السلام لاندې کی خدای شفاعت د مقام محمود زایت است معلوم دی چې دا ګرد انسانان ته د نبیانو ګرد چې خو الله تو اچ مشر حساب شلو کی یو نبی نور تیری جبراوی د اخر زمانه نبی ته ورسی هغه د الله تعالی په وړاندې غټ مقام لري دی چې راس پیغمبر علی السلام ته ته الله تو اچ مشر حساب کی خدای غ شفاعت کبرا دی دا غټ شفاعت رسول الله السلام نور وړاندې کیږي چې رسول الله السلام تر اش لاندې پر سجدا باندې پریوزه سجده کې په داسې سجده کې رسول الله السلام عزت الله تعالی هغه سنای وو وایم پر خله الله پاک راولي چې تر نن نسمه از دغه نه ویلی هغه سنا د الله پاک وام ورسته د الله تعالی هغه رحمت په جوش راسي برو نبی علی صلوات و سلام ته وای ويا محمد ارفع راسك محمد تصرف ورتك واشفع تشفع واسال تعطى خوته سوا غواړه قدر کوبه نو او ته شفاعت وغور په شفاعت کې قبلیږي دغه اذن سو اذن چې وسی بار نبی علی السلام سره پورته کې الله پاک ته وایي چې ستاسو مخلوق دی ولار دی زحمت دی حساب سره شروع کړ څه وخت بدل ته ولاړ بارنو حساب کتاب شروع سي چې د موږ په اذان کې دعا کو چې وبعث مقام محمودا الذي وعدته یا الله محمد علی السلام اخ محمود مقام ته راوفات سي چې تا وعده ور سره کړ د مقام محمود دغه شفاعت کبرا دی نو ګور مال د پیغمبر علی السلام شفاعت لا به اجازه نه دی د علما او حفاظ اولیاء د خلا به خبي اجازه نه دي خو الله په ورځ قیامت اجازه کوي برای ک څوک ته چا شفاعت کی شفاعت کی وکي ابر نو ار څوک په خپل چا خوای په بجیر دغه د لپاره شفاعت کی د نبی علی السلام په ګردو امت خو بجیر شفاعت ورته کوي شفاعت بر را شروع سی خو د چا د لپاره د مؤمنانو د لپاره د کافر د لپاره شفاعت نه کیږي نو تر دغه ځا پورې چې سو مهلوس مضمون هغه د تسلیغ سو د رسول علی السلام د لپاره چې عذاب خو دغه سي عذاب ورته ګوري چې دای چې دوزخ ته ځله بزغلول کیږي به تر دغه رقم ا دوژخه اخو ته پر دغه خود دغه لا سختي او د مؤمنانو هاغه عزت دینو د شفاعت خبر ملغه سو د دې په مابین چې د کفارو ترمنځ چې دی نه کافر ته بل څوک شفاعت کولای شي نه خپل یو تر بل سره کولای شي معنی نو خدغه د عذاب مستحقین خلاصونه نسلم الله عز وجل د مرد اخروی عذاب څخه وسد الله مجه فدا متقینو کی د الله تعالی او خاطه حشر وک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.